it starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of his hand. De beste zangers van Nederland. Eugene en Laughter in the Rain. Prachtig. Aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Weer bomvol heerlijke muziek. Uitgezocht door Anja van Aalst vanavond. Dus dat zit wel weer goed. Vanavond verder in de show, ja, best wel veel onderwerpen. We hebben het druk. Jeroen van Gent ging de straat op en die ging vragen, ja, wat doen we nou met die zomertijd? Want dat is heel hot. Iedereen heeft het erover, maar ja, wij gaan het erover hebben op de radio. Marjolein van Aperen heeft het vandaag over poepsnoepen. Een gedicht. Ik ben benieuwd wat dat is. Je hoort het strakjes, want je weet het. Marjolein van Aalst. Marjolein van Aperen, moet je mij horen. Is stadsdichter van Vlaardingen. Nou, dan heb ik het allemaal weer op een rijtje. We gaan het ook hebben over medische doorbraken die de wereld veranderen. Daarover gaan ze praten in Arminius. En tenslotte gaan we het hebben over ambulance wens. Want die hebben een wens voor zichzelf. Zij zoeken geld voor een strandhuis. Allemaal voor het goede doel. Je hoort het allemaal in deze late avond die ik door hoop te komen zonder al te veel stotteren. Says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy. So why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk.

geweldig dramatisch lied hoorde je van Dr. Hooker in de Medicine Show. Sylvia's Mother. Misschien kun je die nog wel herinneren. Toen de telefoon nog met stekkertjes ging, hè? Want ja, de telefoniste moest nog even doorverbinden. Handmatig. Ja. Shania Twain, of Shania, wat je wil. You're still the one, hier in de late avond. De tijd staat ter discussie en is de laatste dagen zelfs een politiek onderwerp geworden. Wat doen we met de zomertijd? Blijven we aan de klok draaien, twee keer per jaar, of is dat nu ineens achterhaald? Jeroen van Gent ging het vragen op straat. Waar blijft de tijd? Wie had dat nou ooit gedacht? Dat de Europese Unie daar nog eens over zou hebben? Je zou zeggen, dat is toch wel goed geregeld. De tijd. Als de tijd in de diverse Europese landen niet eens hetzelfde is, ja, dan wordt het toch wel een beetje een probleem. Moet de klok vooruit? Moet de klok achteruit? Moet de wintertijd blijven? Ja, de wintertijd was eigenlijk de gewone tijd. Wat vindt u daarvan, van deze discussie? Nou, laten we zeggen, blijven zoals het is. Maar het lijkt me leuk als de landen om ons heen dezelfde zomertijd aanhouden. Ja. Er zijn belangrijkere dingen in Nederland en op de wereld dan die zomertijd. Ik denk, hou je daarmee bezig? Ja, voor mij hoeft het niet hoor. Nee. Ik vind het prima zo. Heeft u wel eens last van die zomertijd? Of? Nee, ik heb er geen last van. Nee. Ik heb er ook nog nooit over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Ja, er wordt nu ineens wel over nagedacht. Hoogste niveau, Europees niveau zelfs. Beetje gek eigenlijk, ja. Toch? Ja, volgens mij komt de discussie meer uit Oost-Europa, dacht ik. Zuid-Europa, ik weet niet helemaal zeker. Ja. Ik heb er zelf eigenlijk niet over nagedacht. Ik heb er ook niet echt een mening over. Weet je, het maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Oké. Okay. Ja, nee, het geeft niks. Goedemiddag, meneer. Mag ik soms kort wat vragen voor de radio? Wat wilt u vragen? Heel kort, over de zomer-wintertijd. Er is nou ineens volop discussie over de zomertijd-wintertijd. Ja. Ik ga eerst eens vragen, heeft u wel eens last van de zomertijd-invoering? Ja, chronisch. Elk jaar. Ja? Ja. Ja. Waar uitzicht dat in? Dat je helemaal uit je ritme bent, hè? Ja. De biologische klok is in de war. Ja? Ja. Dus ik zou zeggen, na de wintertijd. Ja, terug naar de oorspronkelijke tijd. Sorry. Terug naar de oorspronkelijke tijd, ja. Dus dat is een goed advies voor al de politici die daar nu zo druk mee bezig zijn. Ja, Europese niveau zelf. Voor zover ze daar luisteren, zou ik zeggen, wintertijd. U bent op de radio. Ja. Dus. Ja, ik vind het een beetje onzin, weet je. Het is al jaren zo. En ik heb zoiets van, joh, laat het gewoon lekker zo. Iedereen is er nu aan gewend, dus ik vind het een beetje ophef voor niks. Bent u er ook aan gewend? Er zijn mensen die last hebben van invoering steeds van die zomertijd. Elk jaar weer. Nee, ik heb er persoonlijk geen last van. Ik raakte er heel snel aan gewend. Okay. Meestal de eerste nacht alleen even wennen en daarna gaat het eigenlijk wel allemaal weer vanzelf. En wat is wijsheid voor, zelfs de Europese politici die daar nu mee bezig zijn? Wat moeten ze doen? Ja, ik vind gewoon dat ze het moeten aanhouden zoals het is. Want anders moet iedereen weer wennen aan het nieuwe. En ik denk, ja, weet je, waar maak je ophef over? Laat het gewoon lekker zoals het is. En dat is perfect, zou ik zeggen. Nou, er is. Nee, ik heb er niet zo goed niet zo'n mening over. De argumentatie erachter, zoals die door de in de tijd is ingegeven, die zou ik dan eens moeten volgen. Mm-hmm. Het enige waar het voor mij voor uitmaakt is de kerkdienst op zondag. Ja. Dat is, ik ben christen en ik heb me daar een keer in vergist. Maar het is natuurlijk het had te maken met bezuinigen, van energie besparen. Bijvoorbeeld, ja. Dus ik vind dat de deskundige mensen daar toch nog eens een keer naar moeten kijken. Als het wel veel geld bespaart, dan zou ik zeggen, hou dat aan. Maar ik heb begrepen dat bij andere landen dat helemaal niet meer is. Dat het gelijk met het trekken met andere landen. Is dat dan het argument? Ik zou zeggen, als het echt geld bespaart, dan zou ik dat gewoon zo houden. Die zomer- en wintertijd. Als het nu ineens wintertijd zou worden, dan heb je 's morgens wel erg. Dat het 's morgens echt donker is. Maar geen last van. Niet echt. Nee, niet biologisch echt dat ik denk van ik ben ontregeld. Nee. Want dat is een van de argumenten. En dan natuurlijk economisch. Hè, mensen kunnen dan in het licht naar de werk. En ook over bezuiniging. Wat betreft minder stoken en dat soort dingen. Maar wat is zelf uw mening? Wat moet er gebeuren? Moet het zo blijven? Of moeten we wintertijd weer terug? Zeg maar de oorspronkelijke tijd? Ja, wintertijd is oorspronkelijk, maar het zou mij niet uitmaken als het zomertijd blijft. En ik vind het ook niet erg als het altijd zomertijd blijft. Oh ja, want dat is ook een van de dingen die ze zeiden. Ja. Gewoon altijd zomertijd. Ja. Want die is eigenlijk wel afwijkend. Als je kijkt naar de meridianen of zo, hoe heet het? Greenwich Time. Ja, dat schrijven we op. Ja. Het is volop in het nieuws. Ja, dat klopt. Wat is wijsheid? Wat moet er nou gebeuren? De wintertijd. Gewoon de wintertijd? Ja. Geen zomertijd meer? Nee, gewoon de wintertijd. Veel wijzer. Ja, en waarom? Ja, dat zeggen de geleerden op de radio, heb ik vandaag gehoord. Dus, ja, oké. Okay. Geleerden op de radio. Maar de politici zijn er nu mee bezig. Het is een politiek geschil geworden. Ja, het maakt eigenlijk niet veel uit, want ze zijn het niet met elkaar eens. Alleen Luxemburg wil ook de wintertijd. Het moet wel een beetje dezelfde tijd zijn in Europa. Ja, liever wel. Liever wel. Ze open deur, ja. Okay. In ieder geval in de Benelux willen ze dezelfde tijd proberen te... Heeft u last van die omschakeling? Ja, zeker. Wel, ja? Ja, voor je biologische klok. Alle kinderen hebben er last van, dus hou maar gewoon de wintertijd aan. En, maar even doorvragen, hoe merkt u dat dan? Slechter met slaap of zo? Of wakker worden? En eerder wakker worden, later wakker worden. Kinderen vooral. En ik werk met kinderen, dus die hebben er eigenlijk allemaal last van. Dus het is niet handig, vind ik. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort. Heel kort. Heel kort. Het gaat over zomer-wintertijd. Er is nou ineens zoveel te doen over zomer-wintertijd. Ja. Nou, wat vindt u ervan dat er nou ineens heel over... Heel goed. Heel goed. Ja, ik weet dat heel veel mensen verward van raken, weet ik het allemaal. Dus vandaar dat ik het gewoon heel goed vind dat de situatie verbetert daarin. En wat u zelf betreft, heeft u er last van? Ik heb er zelf niet echt veel last van. Wel als ik in de zorg, want ik werk in de zorg. Dus bij mij is het dat als je 's nachts bent, dan moet je een uur langer werken. Bijvoorbeeld als ik in de nacht zit. Okay. Terwijl je het niet uitbetaald krijgt. Dus dat is ook natuurlijk het geval. Dat is best wel een bijzonder iets. Ja. Gaat dus de klok ineens verschuiven? Ja, dan gaat de klok natuurlijk verschuiven. Daar ben je niet zo blij mee dan. Want dan moet je natuurlijk nog een uur langer werken. Maar goed, dat is niet het belangrijkste, vind ik. Maar u hoort u dat mensen best wel last hebben? U zelf ook? Behalve dat? Nee, ik zelf niet. Nee, ik heb er zelf geen echt last van. Oké. Nee, meer ik weet van heel veel oudere mensen, die zijn echt verslag en dat vind ik wel heel zeer zielig. Ja. En ook heel veel andere mensen die gewoon slapeloosheid hebben enzovoort. En ik denk van het is gewoon beter zo. Nou, u heeft erover gehoord, de Europese politici praten er zelfs over. Vindt u daar nou van? Ja, terecht. Het is ooit natuurlijk voor energiemaatregelen in het leven geroepen, want we denken dat het voor dag en nacht is, maar daarvoor is het in het leven geroepen. Ja, dat wordt wat minder relevant, want we moeten gewoon gaan besparen en minder gebruiken. En dan denk ik dat het prettiger is als je gewoon in een vast ritme blijft zitten en die wisselingen niet hebt. Timidement, je lui parlais. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Een klassieker voor op de maandag, hè? Vind je ook niet? Hoewel het alweer bijna dinsdag is. Althans, als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dan kan het zomaar zijn dat je dit op dinsdag hoort. Aan het einde van deze, nou, redelijke dag. Een beetje koud. Het was vandaag graag 14 in de middag. Dus morgen nog zo'n dag trouwens. Goed, het is tijd voor de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen. Jawel, zij gaat het hebben over poepsnoepers. Is dat lekker? Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Goedendag luisteraars. Ditmaal twee gedichten van mijn hand. Het eerste gaat over iets waarvan ik hoop dat u het niet kent. Poepsnoeper. Voor ons huis ligt een betegeld plaatsje, voor de honden uit de buurt. Om te rennen en te schijten en werkelijk echt elke maandag, exact om 6 uur 's ochtends vroeg, komt een man op zoek naar poep. Daar, aan het begin van onze straat, komt hij aangereden. Bovenop zijn trots voorzien van grote slurf en voldoende turbulentie om mijn ochtendvlies te breken. En dan houdt hij halt. Slaat rechtsaf en rijdt gestaag naar zijn domein. Het zacht bruin gevlekt tapijt van minstens 3 in het kwadraat. Waar hij ronkend zijn figuren draait. Hij blijft niet graag onopgemerkt. Werkt zeer secuur en niet te snel. Het is zijn levenswerk, zo doet mij denken. Zeer zachtend volgens strikt patroon door de stront op zoek naar meer. Zeer fors brommend, want geen keutel mag hier onbedwongen. Geen drol ontkomt zijn slurf. Nee, geen hoop gloort voort op dit klein tegelveld. Geheven koppen worden hier gesneld. Ja, zeer secuur. Nee, niet te snel. Tijd speelt nu geen rol. En over opruimen gesproken. In de herfst vallen natuurlijk aardig veel bladeren. En die moet ook opgeruimd worden. Maar los daarvan gebeuren ook nog veel meer andere mooie dingen. Luistert u maar. Herfst. Kortere dagen, mist omsluiert de goudbruine aarde. En de wereld verwoordt een vrijplaats, waar gevallen bladeren verwoed stoeien met de wind en met elkaar. Zoekend naar de beste plek zich te rusten te leggen. Honderden regendruppels bejubelen de frisse lucht en verleiden tot een pas op de plaats. Langzaam doemt uit het bos de geur van patchouli op. Ze bedwelmt ons. En zo slenteren we voort. Schoppen wat grond los met de onbewuste hoop vervlogen herinneringen tot leven te wekken. Een zwam steekt de kop op. De horizon kleurt karmijnrood. En belooft. Op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn. Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn. Leun op mij, kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug. Als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij en als je hart gebroken is. Chakot hier in de late avond. En wij zijn haar wandelstok. Leun op mij. Simply Red, Every Time We Say Goodbye. Nou, zover is het nog niet. We hebben nog een mooi onderwerp voor je. We gaan het hebben over medische doorbraken. En wat betekent dat voor ons allemaal? Daarover gaan ze praten in Arminius in Rotterdam. Je hoort er veel meer over in een gesprek met Mariska de Vries. Medische doorbraken die de wereld veranderen. Er is een debat over in Arminius. Dat is het debatcentrum in Rotterdam. Ik ga erover praten met Hans Kennepol. Hij is programmamaker bij Arminius. Welkom Hans. Ja. Medische doorbraken die de wereld veranderen. Daar zitten we allemaal op te wachten natuurlijk. Want er moet nog heel veel uitgevonden worden. Willen wij allemaal lang en gezond oud worden? Dat klopt. Nou, we worden al heel lang en gezond oud. Maar we moeten nog lang en gezond oud worden. En vooral gezond. En ja, de laatste jaren gaat het steeds sneller met de medische wetenschap. En er zijn echt bizarre en hele interessante ontwikkelingen. Die we die avond ook presenteren. Peter de Keizer is ook een paar keer bij Umberto Tan geweest. En bij Pauw met dat hij de veroudering aanpakt. Als je veroudering hebt, dan heb je veel cellen die op een gegeven moment stoppen met delen. Die blijven een beetje zitten, die raken een beetje in een slaaptoestand. Maar die scheiden ook giftige stoffen uit. En hij heeft een manier gevonden om die dood te maken. En als je die dood maakt, dan ga je dus veel langer leven. Omdat de cellen die een beetje slecht zijn, die haal je eigenlijk uit je lichaam. En bij muizen heeft dat al tot een kwart langer leven, en maar ook veel energieker. Dus nou ja, dat is natuurlijk heel spannend. En, wie wil dat niet? Maar ja, wie wil dat voordat niet, het op de mens kan toegepast worden, zijn we natuurlijk nog wel even verder. Maar de ontwikkelingen zijn toch wel... Hij is al bezig met trials en testen op mensen. Dus Ja, het gaat de goede kant op. Gaan. Wie weet. Wat voor onderwerpen kun je nog meer bespreken op zo'n debat? Wat heb je nog meer op het programma staan? Nou, we hebben bijvoorbeeld ook zo'n vrouw die is bezig met het uitroeien van AIDS-virussen en ook van hepatitis B. De AIDS-virussen kun je nu met medicijnen onder controle houden. Maar de virus die verstopt zich als het ware in wat cellen. En als je de medicatie stopt, dan komen de cellen weer uit. En zij is nu bezig om ook die cellen aan te pakken en dat je dus helemaal ervan echt het virus vernietigen. Ja, helemaal vernietigen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan zou het dus geen chronische ziekte meer zijn. Dan kan je er helemaal... Kan je zelfs genezen van AIDS. Ja, het zou fantastisch zijn. Er zitten heel veel mensen op te wachten die eraan lijden, denk ik. En dan heb ik er nog eentje die echt fantastisch is. Dat is de regeneratieve geneeskunde. Dat je dat moeilijk wordt, maar dat je jezelf als het ware verrepareert. En om maar zo'n voorbeeldje te nemen, is een beroemde Nederlands hoogleraar Hans Klevers. En die heeft uitgevonden dat je kunt uit je lever bepaalde cellen nemen, stamcellen. Daar kun je een klein levertje van maken. En dat moet je dan opkweken tot een gezonde lever. En dan zou je gewoon je oude lever, laat maar zeggen, als je een jaar lang alcohol hebt gedronken, dan haal je hem eruit. En dan zet je je nieuwe lever weer erin. En dat is dan lichaams eigen materiaal. Dus dan kun je hebt geen afstotingsverschijnselen. Nee, en je kunt dus gewoon weer verder aan de zuip. Dat is niet helemaal de bedoeling, denk ik. Maar dat is voor mensen die een ernstige leverziekte grappig, hebben. Het is een beetje grappig bedoeld. Maar dit betekent natuurlijk ook leven en dood voor heel veel mensen. Absoluut, die op een donor zitten te wachten. Transplantatie is niet meer nodig. De hele donortoestanden die we de afgelopen jaren gehad hebben. Ja. En dat is ook een doorbraak van gigantisch formaat. En ook veel mensen zeggen dat dit ook wel Nobelprijswaardig is, wat hij heeft uitgevonden. Oké, en hoe ver is die? Heeft hij het al op dieren uitgeprobeerd of is dat nog niet zo ver? Nou, het rare is dat dat kleine levertje moet opgekweekt worden, maar dat kan niet in het lichaam gebeuren. Dus dat wordt dan in een varken gedaan. Oh, op die manier. Dus jouw lever gaat dus een maar afval... stoot dat varken dat dan niet af? Want het is voor dat varken ligt. Nee, medicijnen kan je natuurlijk. Dan moet dat varken aan de medicijnen. Ja, je moet aan de medicijnen. Dan krijgen we de Partij van de Dieren weer eroverheen. Nou, vreemd genoeg is de CDA en de SGP hierop tegen een beetje. Oké. Ja, dat wist ik ook niet. Maar zij willen toch een soort scheiding houden tussen mens en dier. Zij zien dit niet heel erg zitten. En dat was ook verbaasde me ook eigenlijk, moet ik zeggen. Dan krijgen we daar een ethische discussie over. Ja. Het zijn natuurlijk fenomenale ontwikkelingen die voor heel veel mensen natuurlijk... Heel interessant. Zijn. En het is trouwens in het kader van het lustrum van de Erasmus Universiteit. Die bestaat weer 5 jaar. En die huren dan ook nog de dag daarna in het Nauw Hotel af. En hebben daar ook een enorm festival. Dus je kan 3 dagen je hart ophalen. En wij zijn dan de eerste dag. En dat is op welke datum? Dat is op 27 september, 28 en 29 september. Wij doen het op donderdagavond. En op vrijdag zit het in het Nauw Hotel. Dat hele mooie, de Rotterdam. Die grote kolos van Rem Koolhaas daar. En de dag daarna op Woudestein. Volgens mij is dat... bij ons is het niet gratis, maar volgens mij is het niet... Het is niet duur. Het is niet duur. Als mensen wat meer informatie willen, jullie hebben een website waar het allemaal op staat. Dat is www.arminius.nu. Oké, dus donderdag 27 september dus. Medische doorbraak die de wereld veranderen. Ik sprak daarover met Hans Kennepol, de programmamaker van Arminius. Dankjewel. I've only got myself to blame. I play a losing game. I lie awake and call your name. Our love is just a picture in a broken frame. It seems so hard for me to share. It's even harder now that you're not there. Now, baby, I'm losing sleep. That you keep, oh, baby. I'm losing sleep over the secrets that you keep. I lie awake at night, not knowing where you are. You know it don't seem right, babe. so secretly. Well, it don't mean much to you now, but it means so much to me. So won't you give me just one more chance on the fool who broke up our romance? We used to have so many plans, and then I went and let you slip right through my hands. I'll go on searching till I find a way to get you back and make you mine. I'm losing sleep over the secrets that you keep. I'm losing sleep over the secrets that you keep. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Alicia Keys. Pingelen, pingelen, ping. Gezellig. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling van deze show luistert. Alicia Keys dus met If I Ain't Got You. En daarvoor een klassieker van Mudd. Bijenpijpen, brede bakkenbaarden. And the secrets that you keep. We gaan het hebben over een heel mooi doel. Stichting Ambulancewens. Zij zamelen geld in voor een strandhuis. Waarom willen ze dat eigenlijk? Je hoort dat in een gesprek met Mariska de Vries. Stichting Ambulancewens heeft zelf ook een wens. Ze willen geld inzamelen voor een strandhuis. Ik ga erover praten met Kees Veldboer. Hij is directeur en oprichter van Stichting Ambulancewens. Kees, welkom. Stichting Ambulancewens. Heel kort even voor de mensen die het niet weten. Wat doet de stichting precies? Stichting Ambulancewens vervult de laatste wensen van... niet-mobiele terminale patiënten. We hebben 6 ambulances, 270 vrijwillig, medische scholen, verpleegkundigen, artsen, getrainde chauffeurs van de politie, brandweer en ambulancedienst. En zo vervullen wij dagelijks 5 à 6 wensen per dag. Vanuit Rotterdam hebben wij onze locatie. En wij vervullen de wensen door heel Nederland heen. En we gaan zelfs door heel Europa heen met wensen. Een prachtig doel dus van deze stichting. Maar waarom willen jullie graag een strandhuis? Dat zal ik uitleggen, omdat we wij krijgen heel veel verzoeken binnen van mensen die nog één keer naar de zee willen. Nou, wat ik net al aangaf, wij rijden echt door heel Nederland heen met mensen naar waar ze maar naartoe willen. Dus die kan je voorstellen als je iemand ophaalt die ergens in Enschede woont en die nog een keer naar de zee wil. Tegen die tijd dat wij bij de zee zijn, die zijn die mensen zo moe, dan ben je er een half uurtje en dan moet hij alweer terug. En dat is eigenlijk zonde, wij willen die mensen langer laten genieten. Nou, wij hebben in het verleden... hebben wij ooit een appartement kunnen gebruiken in IJmuiden. Waar mensen dan 2 dagen konden verblijven aan zee. En je zag dat mensen in alle rust echt lekker en heerlijk konden genieten van de zee. En dat is wat we heel graag weer terug willen hebben. Dus vandaar dat we nu, want dat was in bruikleen toen de tijd. Maar nu willen we dus een eigen beheer, gewoon een eigen huis kunnen aanschaffen. Met uitzicht vanuit de woon- of slaapkamer. Dat mensen zo naar zee kunnen kijken. En dat is wat we heel graag willen. Om die mensen wat langer te laten genieten van de zee. Dat ze in alle rust kunnen genieten van de zee. En dat schijnt voor de mensen toch heel erg belangrijk te zijn. Voor heel veel mensen, ja. Wat voor eisen moet het gebouw aan voldoen? Want iemand die terminaal ziek is, die kan niet even een trap oplopen of zo. Nee. En dan moet natuurlijk ook verpleging aanwezig zijn, Klopt. Neem ik aan. Ja, hoe moet het appartement eruit zien? Nou, wat wij toen ook gedaan hebben in het verleden. En wat we nu in ons vakantiehuis in Beekbergen, dat hebben we ook nog steeds. Staat inmiddels wel te koop, omdat we dat geld willen gebruiken om een nieuw appartement aan te schaffen aan zee. Wat wij doen daar is dat de chauffeur en de verpleegkundige die blijven erbij. Het moet dus een appartement zijn met minimaal 4 kamers. Dus een woonkamer, een slaapkamer voor de patiënt en 2 slaapkamers voor allebei de vrijwilligers. En het moet toegankelijk zijn met een brancard. En dat zijn eigenlijk de eisen. En met uitzicht op zee, dat is wat wij willen hebben. Een appartement aan zee dus, wat toegankelijk is voor een brancard. Hoeveel moeten jullie ongeveer hebben om dit te kunnen realiseren? Nou, wat wij zelf inschatten is dat we rond de 2,5 ton bij elkaar moeten zien te halen. Met het geld wat we dan van de verkoop van het huis hebben. En wat spaargeld wat we op de rekening hebben staan. Dan kunnen we wel een aardig appartement aanschaffen, denk ik. Want jullie leven helemaal van giften? Wij leven helemaal van giften en donaties. We hebben geen subsidie, we hebben geen grote sponsoren. We moeten dit puur dankzij acties van mensen bij elkaar zien te halen. Wanneer zou het geld binnen kunnen zijn? Wanneer wil je het huis kopen? Dat weet je nooit natuurlijk. Maar wij hopen dat het volgend jaar te realiseren is. Het mooiste zou zijn als het volgend jaar zomer... dat we dan ergens een mooi appartement er hebben. Waar we dus de mensen heerlijk kunnen laten genieten. Dat is onze doelstelling wel. Maar of dat echt realiseerbaar is, dat weet je nooit natuurlijk. Want je bent afhankelijk van anderen, dus je weet het niet. Als mensen willen doneren of een actie willen starten voor Stichting Ambulancewens... ik neem aan dat jullie een website hebben waar dat kan. Ja, ambulancewens.nl, daar kun je alle informatie vinden en dan kun je doneren vanuit die site. En dat kan. Ze kunnen ons ook mailen, het mailadres staat ook op ambulancewens.nl. Dan kunnen ze, indien acties opgezet worden, willen wij met alle plezier willen we helpen. Om de actie geslaagd te laten worden. En op die manier hopen we dat het voor elkaar kunnen krijgen. Om mensen nog meer te laten genieten aan zee. Heel belangrijk als dat je laatste wens is. Dat die vervuld kan worden door Stichting Ambulancewens. Heel mooi werk. Ik dank je heel hartelijk, Kees Veldboer. En ik hoop dat inderdaad volgend jaar zomer dat strandhuis daar van jullie is. Als het er is, dan kom ik een keertje terug om het te vertellen. En jullie hartstikke bedankt.

Thank you.